tămăc mor. Mi amor, cum știi tu cu pasion. Toată iubirea din lume, mami s-a oprit la noi. De s-ar rupe cerul în două, mami vom fi amândoi. Și noaptea îmi e dor de gustul buzelor, mi-e dor de ochii tăi de mor. Tu mi-ai luat mințile cu sărutările, pe tine jur că te ador. Mi-e amor, amor, amor, hai sărută-mă că mor. Mi amor, cum știi tu cu pasion. Mi amor, hai sărută-mă că mor. Mi amor, cum știi tu cu pasion. Cât de dulce poți să fii, mami, mă omor de tot. Simt bătaia inimii, mami, pupă-mă cu foc. Și noaptea îmi e dor de gustul buzelor, mi-e dor de ochii tăi de mor. Tu mi-ai luat mințile cu sărutările, pe tine jur că te ador. Mi amor, hai sărută-mă că mor. Mi amor, cum știi tu cu pasion. Mi amor, hai sărută-mă că mor. Mi amor, cum știi tu cu pasion. Toată iubirea din lume, mami s-a oprit.